Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til december og velkommen til fredag i Millionærklubben. De næste 55 minutter, der zoomer vi ind på de globale finansmarkeder. Og med vi, der mener jeg selvfølgelig dagens panel. Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Kapital og Lars Persson fra Aktierådet.dk. Godmorgen til jer. Godmorgen. Har I fået nogle gode kalendergær her til i morgen? Nej. Nå, okay. Det lyder kedeligt. Der var et lys i min skarpe kalender, så det vil egentlig bare begyndelsen forhåbentlig til 100 kroner, så man kan købe en ny til næste år. Men altså, kalendergave, det har vi selvfølgelig her i dag, for vi svarer på spørgsmål hele timen, og der er som altid en millionærklub t-shirt på højkant til en af de heldige, der kommer igennem udsendelsen. Og eftersom det er 1. december, så synes jeg da også, vi skulle skrue lidt op for gavehumøret. Jeg smider 2 fribilletter til vores næste aftenarrangement oveni, og det foregår altså herinde i Pilestræde i København. Der kan du altså komme ind og møde hele millionærklubben. Undtagen Michael Friis Jørgensen. Michael, du bæler simpelthen ud. Du kan simpelthen ikke den dag, og vi kunne ikke finde en dag, hvor alle sammen kunne, men den 20. i 12., der foregår altså her hos os i salongen, og du kan blive klogere på paneldeltagernes valg, fravalg og selvfølgelig også indsigter for 2024. Hvis du ikke tør satse på lige præcis den vinderchance, så er der altså også billetter til salg ude på eurovester.dk/arrangementer, men altså vinderen trækker vi sidst i udsendelsen. Nå, de her, det er en hverdag, særligt i det svenske med Viaplay, og de startede med ligesom at være i aktion, de her aktier. Der var ikke rigtig handel til at starte med, Lars Persson. Hvad sker der derude, og sæt os lige ind, hvad det er, der foregår i Viaplay? Ja, jamen nu er der handel. Jamen altså, det er jo den her forretning, hvor at tingene er for dyre, og gælden er for stor, og kunderne er løbet deres vej, hvad jeg lige vil sige. Det er jo måske en hurtig version af det. Og så har de jo gået og kæmpet her med at få afleveret regnskabet, og det kom jo ikke rigtig til tiden i går. Det kom jo først her til morgen. Det skulle have kommet inden midnat, og ja, det gjorde det sig. Nej, sådan er det. Det er en lille detalje. Det, der er egentlig det mest vigtige, det er jo, at de redder selskabet, ser det i hvert fald ud til på papiret, ved at udstede en kæmpe 4 milliarder aktier til en krone. Aktien lukkede lige omkring, var det 25, vi blev enige om i går? Så her til morgen er den så åbnet i 4 kroner, men den er så allerede handlet op i 6 kroner, så der er jo nogle spekulanter, der sidder og hygger sig, men altså 74% nede, det er alligevel en chat, det er ikke så tit, vi ser det, det er måske kun SAS, der kunne overgå det i sine tider, når den nu har svinget så meget. Så lige nu i hvert fald, der ser det jo ud som om, måske at det er reddet, satser vi på. Altså Kanal Plus går ind og garanterer en stor del af aktien, og så skal vi jo så finde en masse legekammerater der. Og en af de nye legekammerater, der egentlig dukkede op her for nylig i selskabet, var jo Schibsted. Dem har jeg jo nogle aktier i, så det er jo måske lidt for tidligt, de fik trykket på købsknappen over i Norge og købte 10% af aktierne her. Og det fik jo egentlig også aktie Viaplay til at stige, og det fik også Schibsted til sådan, og okay, nu skal de ind på nyt og spændende marked i godsøjen, men nu må vi så se, hvordan har Schibsted-aktien så her til morgen? Ja, den er nede med 1%. Til gengæld har de det der Advisent, eller Aventa, som er nogen, der er ved at købe. Det er jo en stor chat. De ejer, Schibsted over på den norske børs, som er en masse tech-selskaber, som de børsnoterede for, det er jo efterhånden 2 eller 3 år siden, hvor de så stadigvæk holder en masse aktier, hvor der var nogle kapitalfonde derinde, ville gerne købe dem. Det fortrød de så her i november måned, og så faldt det hele lidt tilbage, men så er de vendt tilbage og sagt, det kan godt være, at de alligevel vil købe det, så nu må vi se, hvad der sker der. Ja. Men Michael, jeg skal lige have dig på banen også i forhold til Viaplay, altså en gevaldig nedtur. Det er gået ret stærkt, altså det var jo bare sådan set i sommer, at de var ude med den første nedjustering, og så er det sådan bare væltet dernedad, og nu her til morgen, så handler vi altså i kurs 4 til at starte med, og så er der alligevel nogen, som kaster sig ind i den der kamp og handler op i kurs 6. Giver det mening i dit hoved? Jamen, hvis vi ligesom prøver at se, så indgår de også en gældsaftale med 500 millioner til det samme aktiekurs. Så der kommer 4,5 milliarder aktier ud. 4,5 milliarder 77 millioner. Det er jo dem, der var der i forvejen, ikke? Så ganger vi op med den nuværende kurs og lægger en gæld til på 10, så er det jo et 30 milliarder kroner selskab. Nu står jeg lige, og det bevæger sig ret hurtigt, det her. Mm. Og de forventer, og jeg synes, de har indikeret, at de vil tjene omkring 2,2 i fremtiden. Så det er vel en multiple på EBITDA på 12-13 stykker, og så kunne de selvfølgelig tjene mere i fremtiden. Nej, jeg har svært ved lige at regne den her hjem, så det, den tror jeg folk, den må de selv over her ligge og lege med i de her kurser og se, om der er nogen, der kan tjene nogle hurtige penge. Og vi skal også tænke på, at der kommer 4 milliarder ud. Mange af dem vil være låst til kurs 1. Mm. Ja. Men de private kan også købe nogle, og de får nogle tegningsretter, og den får selvfølgelig en eller anden form for værdi. Nu må vi se, hvor meget den er. Altså, den skal handle i kurs 5, og der er 4 milliarder. Der er 4 milliarder aktier, der ligger til kurs 1, og man har tjent 500% på et eller andet tidspunkt. Når det nu har jeg gennemført det her, så skulle man vel være en djævel ikke at tage den profit hjem på de nye aktier på en eller anden måde. Så jeg er ikke helt sikker på, at den her kurs den giver mening, du ved. Men nu er det altså lige slag på tasken bag på konvoluten, vi har stået og regnet her. Men folk skal lige huske på, at nu skal de altså gange 4,5 milliard gange den nuværende kurs for at finde markedsværdien for det her selskab. Så skal man ligesom vurdere, om man synes, at det selskab er det værd. Og de har jo stadigvæk, tror jeg, selv efter gældseftergivelse, cirka 10 milliarder i gæld, som man lige skal lægge oveni, man også skal gøre det. I forhold til den fremtidige forventede indtjening, de kan have i det her nyrestrukturerede selskab, som jo ikke, du ved, det er stadigvæk nogenlunde de gamle planer, de skal lidt mere til, men det er nogenlunde de gamle planer. Det er nogenlunde en gammel forretningsmodel, der fortsætter. Det eneste, man har gjort, det er, at nu har man været nødt til at få nogle penge for at sikre sig gælden. Og det var det, vi spekulerede på i starten af den her uge. Hvorfor bliver det her forsinket? Mit bud var jo, at man er i gang med at lave gældsforhandlinger, ikke? Og det er som regel aldrig noget godt sted at ligge som aktionær, hvis det er det, man tror, der er i gang, ikke? Fordi de kræver ny kapital, der kommer ind, og de skal have noget for at gå ned med deres gæld, ikke? Så okay, så frem med lommerenderne, eller måske holde fingrene væk fra Viaplay. Det er altså ikke for børn, det der sker ude i den aktie lige for tiden, Lars Persson. Mere sådan generelt på indeksniveau. Hvordan starter dagen så? Jamen, så har vi startet sådan rundt omkring nullet. I Danmark er vi lige handlet rundt omkring nullet. Sverige op med 0,3, og finnerne op med 0,5. Asien var sådan lidt blandet lige omkring nullet, og det var egentlig ovenpå et USA, hvor vi så en Dow Jones, der steg 500 point, og mens at S&P og Nasdaq rundt endte omkring nullet. Det var jo de store, tunge aktier, Google, Meta, Tesla og Nvidia, der faldt, og så lå Microsoft og Apple stille. Så det var vel egentlig de andre markeder, eller de andre områder, som bank og healthcare og industri, der begynder at stige i forhold til tech-aktierne. Så det kan jo være, at de skal indhente lidt af den her helt fantastiske stigning, vi har set i Nasdaq, både 100 og Composite, så det kan jo godt være, at vi får lidt juleralle i markederne rundt omkring, så vi må se, hvad der sker, men her til morgen er der ikke sådan de helt store nyheder ude, der har væltet os af pinden, så det er sådan, ja. Så lad os kaste os over spørgsmålet, for det vælter ind med dem. Du kan skrive til os på 42 42 03 21, hvis du har spørgsmål her til programmet. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, og så altså, kan du skrive alle spørgsmål om aktier og investering, som du mener, at de her kunne have en holdning til. Så det er altså på 42 42 03 21. Og vi starter hos dig, Lars Persson, for der er et par stykker, der skriver ind til mig omkring Sinch. Svenske Sinch, som staves S-I-N-C-H, hvis man selv lige vil ind og kigge på den. Jeg har ikke lige en tickerkode, men det kan være, at du har det, Persson. Yep. Men der er blandt andet se, nu forsvandt den. Nå, der, Johnny. Hej, Johnny. Hvad tænker Pernille om Sinch? Den har bevæget sig op ad den seneste måned. Hvor langt skal aktien op? Tak for et godt program, og god weekend til jer. Og så er der også en lytter, som ikke har skrevet navn på, og det er sådan set også fair, så kan man bare ikke være med i konkurrencen. Men lytteren her skriver, hvad siger Lars Persson til Sinch? Nu, jeg har omkring 50% afkast den sidste måned, men er det tid til at tage gevinsten, eller er der mere at hente? Så Persson, hvad siger vi? Så kan vi jo bare starte med at sige til den første, eller til den sidste her, let your winners run, ikke? Altså, det er jo også det, jeg gør i øjeblikket. Jamen, den er jo gået helt fantastisk, efter at have haft det rigtig skidt. Og nu tester den 30. Hvis den bryder gennem 30, så skal vi da bare blive. Jeg ved godt, den er meget sådan hysterisk. ASI er op omkring 75, og så er der nogle gange, man skal begynde at passe lidt på. Ikke, at man bare skal drøne ud og sælge, men det virker lidt som om, at markedet har fundet ud af, at det går vist meget godt derovre igen, eller bedre. Så det skubber på aktiekursen. Så jeg vil blive. Skal man købe? Jamen, hvis den bryder 30, vil jeg købe, hvis man ikke har den. Og hvor lang plads er der så opad, hvis den bryder 30? Jamen altså, jeg vil prøve at holde den til omkring en 35 i hvert fald, hvis vi har medvind og alt det der med os. Altså i januar sidste år var den helt oppe i 50. Nu skal vi passe på ikke at tale tingene helt op i skyerne, men den kom faktisk også fra et lavere niveau sidste år i september. Der var den nede i 15. Nu var den omkring 17, så og røg op i 50 i januar. Så altså, meget kan jo hurtigt gå op. Det, nu har vi Viaplay, der går hurtigt ned. Så det er lidt ligesom om elevatoren kører lidt begge veje i øjeblikket nogle gange. Så, i hastighed? Ja, næsten. Ja. Altså, jo, men der er enkelt, der bare tager det. Men husk at sætte et stop-loss, og hvis man har en god gevinst, som vores lytter her har, så sæt den måske lidt tæt, sådan så man ikke... Og det er jo altid det der psykologiske spil med dig selv om, at når nu har jeg set 29-82, hvad den lukkede i går. Når nu ser 25 på onsdag for eksempel, hvad gør vi så, ikke? Jamen, så husk at tage noget af gevinsten, og så løber måske, så ja, okay. Ja, kører den vej. Råd, Lars Pedersen. Yep. Michael, til dig, der kommer et spørgsmål om Bayer AG. Ja. Der er blandt andet Rasmus fra Roskilde, der skriver sådan her. Det er altid hyggeligt at lytte med. Glædelig jul og alt det der. Mit spørgsmål er, ud over gamle naziforbindelser, søgsmål og droppede fase 3-studier, hvor slemt mener I, at det står til i Bayer AG? Kunne I finde på at købe op? Jeg tænker selv at købe for at holde i lang tid. Mm. Og så er der også Morten fra Herning, som siger, at hvis Bayer AG bliver splittet op i henholdsvis en agroafdeling, en farmaafdeling og en tredje afdeling eventuelt, hvilke afdelinger vil I så se det bedste potentiale i? Til... Lad os lige starte med Rasmus i Roskilde. Han taler om naziforbindelser og søgsmål og droppede fase 3-studier. Men er det tid til at købe op i Bayer? Jamen, jeg er i gang med at sælge, og det er jo med smerte, fordi jeg har haft rigtig, rigtig meget i den. Det er jo en af de her vejsebomber. Det gider jeg faktisk ikke engang kalde det, fordi vejsebomber, det er jo sådan noget med, det kan man ikke rigtig se. Skulle vi have set det her? Ja, problemerne er overvældende. Er også blevet priset ind, men de er meget, meget større, end vi gik og det her. Så nu kommer vi til den der med opsplitningen, men med at sige, at vi har jo alle sammen købt ind i den her opsplitningsidé, og en ny CEO, der skulle ud og gøre det, og værdierne skulle ud af det her konglomerat. Men det viser sig jo, at på grund af skattemæssige forhold, og at der ikke er noget cashflow, så er der simpelthen ingen mulighed for at gøre det her. Og de har en meget, meget høj gæld, og det vil sige, at de fjerner hans stået. Så han vil splitte sin håndkøbsmedicin-division ud, så får han en stor skatteregning, og han mister noget indtjening, og dermed bliver hans gældsnøgletal forkert, selvom han får nogle penge for det der. Så han har en mulighed tilbage, det er at få solgt den her til nogen, der kan betale for nogle synergier, til nogen, man ved, der er tvunget ud i at sælge den, selvom der er mange selvstændige børsnoterede af de her håndkøbsmediciner, Kenview er kommet på, og der er sandsynligvis pisse gode priser på dem, så er han presset. Så har han en kæmpe gæld, og så er farmadivisionen, selvstændig børsnotering, døde jo lige med det her fase 3. Altså det var ikke bare et fase 3, det var deres fase 3. Det var deres nye blodsønder, der skulle tage over efter Xarelto. Så lige pludselig står han med en ret uattraktiv, altså han står med en Lundbæk. De skal have fundet ud af, hvad de skal i fremtiden, ikke? Og så har du agrodivisionen, ikke? Som jo er enormt under pres. Altså du ved, folk tænker, at Sydfors fødevarepriser er høje, men jeg kan love dig for landmænd, der er ingen, der tjener penge. Og dermed er den også under pres lige nu. Så han står og har ikke noget cashflow, han står uden alle de her situationer, og alligevel fastholder dividenden, så det næste, der sker, det er, at jeg tror, at de bliver nødt til at skære dividenden, og det her, det er en dividendeaktie, man har fået 6-7% altid. Puh, her er der nogle investorer, der skal ud der. Så derfor sælger jeg ud på den korte bane og afventer det. Okay. Har han nogle muligheder? Ja. Nu kører han en bulldozer ind igennem det her selskab. Ikke? Jeg tror, man siger cirka, at der er 15-20% for mange ansatte, hvis man bare laver et benchmark i forhold til, hvad de laver, hvad de tjener. Og det kommer han til. Det kommer han til igennem hele 24, og det kommer han til at gøre i en tysk virksomhed, hvor han skal ud og kæmpe med samtlige tyske fagforeninger og samtlige interesseorganisationer. Det bliver et toft år, men det er jo det, der skal skabe hans cashflow og igen give ham en frihed til at kan begynde at køre de der udskillelsesplaner. Så det er den aktie, du står over for lige nu. Men hvad med topchefen, Michael? Altså, har du tillid til topchefen? Ja, det er jo den nye, der er kommet ind. Det er jo okay. Den gamle. Altså, det er jo her, vi har misset for, hvor meget han har misrygtet den. Ikke? Det er det, vi engang imellem oplever. Ikke? Vi tænker, nu kommer der en ny topchef ind. Vi ved godt, de har alle de her problemer. Vi udskiller lige tingene, ikke, og får de her konglomerater. Det havde da også været en enorm værdiskabelse ved, ikke? Det er måske lige overset. Og det har jeg aldrig set før, det der med, at der er en skatteregning, når man laver en spaltning. Altså, det må være... Det har alle de her aktivistiske investorer overset, så den har jeg ikke... Og ikke et problem, der er en skatteregning, men et problem, når man skiller nogle penge væk, og når man så har en stor gæld, så mister man noget indtjening, man skal måle op med det nøgletal, så mister man sin gældstatus osv. Så alle de her ting her. Så de har jo siddet og lejet simulationsmodeller med samtlige banker i verden, ikke? Og de har sagt til dem, det kan I faktisk ikke, det er du lige nødt til at skabe noget cashflow først. Så det er situationen lige nu. Så tror jeg på, at det her det er en 2024-aktie længere? Nej, og derfor har jeg kørt min meget store eksponering ned. Og det har ikke været billigt, men med det sådan, det er. En gang imellem, så må man gribe ved barmen og erkende, at man har overset nogle risici, hvor man troede var pissehammerne billigere marked, fuldstændig mispriset af alle risici, og hvorfor kan de ikke se det der, havde ret, og det sker en gang imellem. Men Rasmus, sjovt, som tænker på den lange bane, altså køb op nu her, og så holde i lang tid. Vent til de skærer dividenden. Mm. Okay. Det var min, altså jeg tror, det bliver frygteligt, den der aktie. Jeg kan ikke se det. De sidder for en måned siden, og bliver bare spurgt på telekonferencen gang på gang, hvorfor holder I dividenden? Hvor fanden giver den under frihedsrum, ikke? Og nej, det kunne de godt, at de skabte cashflow næste år, og det er jo en kæmpe dividende, de skal ud med hver eneste år, ikke? Altså, du ved. Og så har du hele det her med, at for 2 måneder siden så det ud, som om de har styr over de amerikanske retssager, for de har vundet en masse. Det vil sige, at de havde jo en strategi, hvor de bliver ved med at vinde, og dermed på et eller andet tidspunkt får folk til at indgå forlig. Altså, du bliver ved med at vinde, og så taber de lige 300-600 millioner, ikke? Så skal du da se nogle ambulancer, det her advokater, der har fået lyst til at føre sager mod dem igen. Så hele deres strategi, den er lige smuldret i løbet af 3 retssager, ikke? Altså over retssagsstrategi i USA. Så det er 5 års sigt. Jeg beholder jo nogen, så jeg siger jo ikke, at man ikke skal gøre det, men du ved, jeg har skåret kraftigt ned, og du ved, skal jeg have nogle flere, så bliver det, når de skærer i dividenden, fordi at det tror jeg, når man er en dividendeaktie, så bliver det sindssygt dyrt, hvad nu det hedder, når man skærer i dividenden, for der skal nogle af dem store væk. Og spørgsmålet er, hvilken division vil jeg allerhelst have? Jeg vil allerhelst have deres akrodivision. Jeg ved godt, den, der har alle retssagerne, når det engang bliver skilt ud, fordi det gør det, men det kommer bare til at tage meget lang tid. Okay. Og det er der, jeg ser fremtiden i, ikke? Men, og hvorfor er det det? Jamen, det er jo, fordi den her grønne fremtid skal også skabes af de her kemigiganter inden for landbrug. Men lige nu. Ja, pas på lige nu. Således svar til Morten fra Herning og Rasmus fra Roskilde, der begge to havde skrevet ind om Bayer AG, tyske Bayer. Og hvis du har aktier, du gerne vi skal kigge på, så skriver du også gerne til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte det med skede med Mio. Lars i Hillerød, han har haft det godt med Novo. Han skriver, min Novo har tjent mig så godt, men de udgør nu en stor andel i min portefølje, hvorfor jeg ønsker at reducere lidt. Giver det nogen form for risikospredning at sætte noget af det i Eli Lilly, eller er det same same? Jeg er med på, at der principielt burde være marked nok til dem begge, men det er jo ikke det samme, som at de følges ad i al fremtid. Tak for et godt program til jer alle sammen. Jeg hører programmet hver dag. Dejligt at høre, Lars. Hvad siger I om risikospredning, Michael? Jamen, jeg bruger mig ikke lige om den risikospredning, for jeg synes, du køber samme tema, ikke? Mm. Altså, du køber noget, der er lidt dyrere i Eli Lilly, som måske du ved, skal i gang med at booste det her marked, men det er en fedmeaktie. Altså, du ved, og det er Novo også, og de fremtidige håb for den. Så det er altså de samme trin, der driver til den her. Og du ved, den her stormende forelskelse er jo ved at lægge sig en lille bitte smule i de her fedmeaktier. Så på den måde kan man jo sige, risikospredning giver måske god mening, hvis man har rigtig, rigtig mange. Jeg tror jo stadigvæk, at vi bliver overrasket over meget, de kan tjene i 2024, men det er herfra, at casen skal køres. Vi kan ikke forelske os mere i historiefortælling. Hvorfor jeg ikke mener, at det er en god idé måske at lave den her risikospredning, det er jo et, du køber noget, der er dyrere, som har en lidt større diversifikation, men i min optik er en fedmeaktie, ikke? Altså, du ved, det er en fedmeaktie, det er Novo Nordisk også, og derfor er jeg ikke helt sikker på, at jeg bryder mig om den her risikospredning, ikke? Du betaler lidt mere for at få noget diversifikation med andre områder, hvor Novo er meget, meget, meget fokuseret, hvor Eli Lilly har det her. Men husk nu på, at Eli Lillys prissætning er jo cirka, den er jo meget, meget høj, hvor Novos er høj. Altså, du ved, så det køber du da også over i. Så lige den form for risikospredning har jeg lidt svært ved at se. Så er der jo det der med, hvem vinder kampen i fremtiden. Altså, det er jo måske meget godt at spille på de 2 spillere, der allerede er store og stærke herinde for. Hvem vinder fremtiden? Er det det, vi skal diskutere? Det tror jeg egentlig ikke. Det kommer vi til at diskutere meget, men hvis man ligesom skal kigge på det, så synes jeg jo, det ligger lidt til Novo, ud fra, at de har Rybelsus, altså den næste pilleform. Ellers så kommer konkurrencen udefra fra nogle af Pfizer på vej, der er nogle kineser på vej, eller sådan et eller andet, som skal komme som sådan en eller anden side på, uden for GLP-1-kategorien, ikke? Altså, du ved. Og derfor synes jeg heller ikke risikospredning. Så du ved, hvis du med mine Novo, og jeg tænkte, ah, nu skal jeg altså risikosprede, så tror jeg, du ved, så vil jeg risikosprede ved at gå ind i andre ting og gå lidt væk fra fedme temaet som den store risikofaktor. Og det vil være min fornemmelse, vil være det rigtige at gøre. Okay, glimrende. Lars, der kommer et spørgsmål til dig her fra Martin. Han er fra Amager. Han skriver, der er et spørgsmål til Lars, den tekniske guru. Hvilke tidsintervaller kigger Lars på i sin tekniske analyse? I den forbindelse, hvor lang tid skal der være momentum, før Lars mener, at der er et købsignal? Altså, jeg bruger, hvad hedder det nu, i mine, på, jeg kører på ugebasis, og der har jeg et glidende gennemsnit på syv uger, så det er egentlig det. Og når det bliver brugt nedefra af Momentum-modellen, så er der jo Momentum. Men jeg kombinerer flere modeller, og jeg skal også have noget MACD, jeg skal også have noget RSI, og så skal vi jo helst have, at der måske har været et Golden Cross, og vi skal også have en Bollinger-kanal, så der er gået i køb. Det, altså, hvis man kan forestille sig, at man sidder lidt som en fodboldtræner, man har de her fem bolde, og så kan man sige, der er en købside og en salgside, og jo flere bolde vi kan lægge i købsiden, jamen, så stærkere er købsignalet for mig, så på den måde. Og så er der også bare nogle gange, hvor man bliver grebet lidt af den gode stemning, det skal man også lige huske, ikke? Men altså, hvis man er meget rationel som investor, så tager man det, og jeg kører på ugebasis, fordi i dagsbasis, der har du de her hele tiden udsving, hvor ugebasis får du sådan lidt mere kvartalsbølgerne, du kan sidde og holde øje med. Så det er derfor, vi joker med, at du altid handler om. Ja, det er derfor. Yes. Nå, der er faktisk flere lyttere, som har spurgt, om vi godt kunne lave sådan et begynderprogram om teknisk analyse. Pearson, det må være på vores to-do-liste til 2024. Det gør vi. Yes. Vi bliver hos dig, Lars, for det handler om Tom Resistens og Niels i København. Han har spurgt om, han skriver, at du har tidligere talt varmt om Tomra. Mener I, at det vil være interessant at have den i mappen i 2024? Mm. Det er jo en aktie, som Michelle Nørgaard ellers plejer at tale varmt om. Ja, som jeg jo lige har købt. Ja, ja. Som Michael lige har købt. Jamen, der er mange meninger om Tomra. Lad os starte med Lars, så kan vi komme over til. Jamen altså, signalerne er ikke kommet endnu, men man skal sidde på lur. Altså, da jeg hørte jo, at I stod her forleden dag og var med hinanden godt og grundigt. Det er jo mange, som I frem med. Ja, I var helt enige og sådan noget. Og det er jo beklageligvis også, men det er også sådan en, der har jo bare været. Den har jo drevet ned af væggene de siden august måned 22, hvor den var op i 240, og den var, nu var den under 100 her i sommer, ikke? Og ja, hvis du går længere tilbage, januar 22 var den i 300. Så det er jo sådan en, man skal sidde og holde øje med. Nu kan du se, vores eget Skargo egentlig sælger jo deres cementdivision fra, for ligesom at koncentrere sig om det her udvikling af genbrug og alt det her, hvor de også har noget lidt ben ned i. Så hele det her genbrug, det er jo kommet for at blive. Og så kan det da godt være, at var det franskmændene, der havde udsat deres pantsystem noget tid. Men hvis vi skal bare overholde lidt af det, vi har aftalt inden for EU's grænser, det skulle vi jo gerne, jamen så er der jo masser af EU-lande, der skal have pantsystemer på en eller anden måde. Så what not to like? Altså, det er måske hellere at købe noget af den i dag. Ja, det, og nu er signalerne jo ikke kommet på ugebasis, men de er jo kommet der på dagsbasis. Så altså, det er jo kun fordi, at jeg sidder og holder lidt tilbage, og så tænker jeg hører alle de andre købe den. Det er jo lidt ligesom dengang, vi havde Teva. Ikke at det her bliver en ny Teva. Men vi skal jo ikke alle sammen eje det samme, men det er sådan en, man skal have i porteføljen, tænker jeg. Og det bliver en god. Siger noget, måske nogen, men så kan jeg lægge hånd på Copeland. Jeg tror, det bliver en god aktie i 24, hvis jeg skal sige noget i hvert fald. Ja, okay. Ja. Michael, det synes du vel også, siden du har købt dem op, eller hvad? Hvad var din bevæggrund til at købe Tomra op? Altså, den der latterlige reaktion på det der regnskab, ikke? Altså, du ved, eller, det er jo ikke latterligt. De kom jo voldsomt under pres, og det var super. Men noget af det var jo cybersecurity, ikke? Hey, de ting håndterer vi. Jeg ved ikke, om det er et 24-aktie. Det kommer lidt an på, bliver de grønne aktier. For jeg tror ikke som sådan indtjeningsmæssigt, eller du ved, fundamentalt set, at der er noget, der sådan. Jeg kan finde noget, der trigger virksomheden, ikke? Altså, at de kommer ud af et eller andet slammerads, og folk, de begynder allerede kan se det der. Men det er jo mere den her med, at jeg synes jo, vi skal have genanvendelse eller recycling-aktier liggende i vores portefølje, ikke? For det bliver mere og mere klart, at du ved, at vi kommer til stort set at genbruge alt, hvad vi har, går og står i vores tøj, alt ting. Og det skal vi have nogle store maskiner til at sortere, hvis vi ikke skal stå og proppe det i affaldsposer eller 10 af dem, ikke? Det har de jo påstået, jeg skal til. Ja. Jeg gør det ikke. Sorry. Ja. Det der, de må simpelthen finde ud af at klare teknologisk ud på et stort anlæg, du ved. Det må være det smarteste. Nej, men du ved, teknologien er der. Og det er jo sådan noget her, som Tommer laver ud over pansystemer, ikke? De her store separationsanlæg, muligheden for at gøre det her. Og der tror jeg simpelthen, man skal være eksponeret. Og nu har man en mulighed, hvor aktien i hvert fald ikke ser vinende dyr ud, og alle bare betaler helt vildt for den historie her, ikke? Og det er vel derfor, jeg siger, nu slår jeg til, ikke? Altså, og om det bliver en 2024-historie. Jeg har en lille idé om, at muligvis kan vi, du ved, hvis renterne fortsætter med at være nedadgående, at det godt kunne blive en 2024-historie igen, de grønne aktier. Det er ikke sådan et superkald, men en mulighed. Og ellers er du skønt at være langsigtet investor. Det kan vi alle sammen finde ud af. Vi skal en tur i køkkenet, herr Pearson. Sammen med Jan Seup, han skriver, har I nogen idé om, hvornår TCM skal ud af skammekrogen? De har jo nok de skal jo nok have, eller vi skal jo nok have et nyt køkken på et tidspunkt. Ja. De har historisk tjent gode penge. Ja, vi må vente. Altså, en gang imellem, så skal jeg, det er jo en af de der på kandidatbænken, du lige løber forbi en gang imellem og ser lige, om er der andre, der har gået ud på isen for at løfte kursen op, og det er der stadigvæk ikke. Det samme er med Nobia. Altså, vi bliver nødt til at vente lidt. Der er hiv og sving, men der er ikke rigtig noget. Men så længe du har den inde på radaren og kører forbi den stille og roligt, regelmæssigt, jamen så er det noget. Nobia har måske lidt forsøger at tage lidt take-off, men og har stabiliseret sig mellem 8 og 10 svenske kroner, og de første købsignaler er dukket op, men det er sådan, det er lidt tyndbenet, ikke? Så skal vi ikke lige vente, til vi ser lidt mere? Men han har jo ret, ja. Jan, det der med, at det kører lidt i cykler, det der med, så skal vi lige pludselig alle sammen have nye køkkener igen. Ja, men altså, både Lav og jeg har jo kigget på Nobia og TCM, men vi har bare ikke bidt til bolle endnu, så hvis den ene bider til den ene, så kan den anden bide til den anden, så det er rigtigt. Det ser spændende ud. Glimrende. Frede, han kunne godt tænke sig at høre, Michael, hvad du mener om Broadcom. Jamen altså, det synes jeg jo er en af de lidt mere spændende chip-aktier, hvis man ligesom flytter sig uden for, for den her AI, flytter sig lidt uden for Nvidia, ikke? Så det er absolut en af de der ting, som jeg synes godt, man kunne overveje at lægge i porteføljen. Altså for at rykke sig lidt væk fra Nvidia som den eneste, du kan sige, AI-vinder. Så for den, der ligger den sådan lidt på min kandidatbænk, en jeg kigger lidt på, ikke? Altså du ved, men... Har du fulgt Nvidia sådan pænt meget her, efter den har kørt så meget op, eller hvordan er det? Pænt, men ikke helt, så vidt jeg lige husker. Det er et lille stykke tid siden, altså den har lagt på min kandidatbænk, jeg har haft lidt travlt, så jeg har ikke lige fået fulgt den her på det sidste, ikke? Men jeg synes, den bliver nævnt af mange som sådan en, du ved, en second... Wave. Jeg tror måske, jeg vil købe Arista Network, før jeg køber Broadcom som den der. Ikke? Det er hvorfor? Det er lidt efter, du ved. Altså, vi skal have fundet ud af, hvor anden bølgen af AI kommer, ikke? Altså, du ved, og det, eller, hvor man kan sige, at når Nvidia skal installeres, så er der også nogle andre ting, der skal installeres, og så videre at være på plads, ikke? Mm. Og der synes jeg, flere og flere snakker om Arista Network som en mulig en. Men de to har lagt på min kandidatbænk. Og så ender jeg nok med altid det, at de bliver liggende der, ikke? Fordi at, du ved, inden for chipsektoren, jeg har det bare svært, ikke? Jeg er ikke den største ekspert. Jeg kan godt forstå den langsigtede trend. Jeg forstår driverne, og derfor spiller jeg dem i ASML. Så man får mit kedelige spørgsmål, når man er meget med på chipsektoren. Ikke? Jeg går ned til skovlen, der laver skovlen. Ikke? Men jeg forstår det godt, og det ligger på min kandidatbænk, og en anden er Arista Network, som også ligger på min kandidatbænk. Som er, når Nvidia installeres, så er der andre ting, der skal bruges. Mm. Altså, du ved, og det glemmer vi en gang imellem, ikke? Og de er stadigvæk kørt meget op, dem her, men ikke i samme omfang som Nvidia, som den der helt ultimative vinder. Og der tror jeg nogle gange, det kan være lidt bedre at rykke sig en gang bagud. Fantastisk. Og måske så glemmer vi også her en gang imellem, at I aner jo ikke, hvad for nogle spørgsmål, I får smidt i hovedet. Det er ret fantastisk, at I bare sådan lige kan gribe alt, hvad der kommer ind og have en mening og holdning til det. Altså kæmpe applaus til jer to, der er med her i studiet i dag. Nå, vi hopper videre til Michael. Han skriver sådan her til os om Bavarian Nordic. Hvad mener panelet om Bavarian Nordic? Hvordan kan det være, at højtstående personer i virksomheden sælger ud af deres aktier, når der er så gode udsigter fra Bavarian? Det var altså den her nyhed om, at Paul Chaplin og Henrik Juhl, CEO og CFO, de har været ude at sælge aktier for henholdsvis 10 og 9 millioner kroner til kurs 142. Lars Persson, hvad tænker du om Bavarian? Jamen altså, nu har jeg jo været inde og hjælpe Lav, og der er jo stadigvæk et gap i aktien, som jeg tænker skal lukkes, og så er det spørgsmålet, om han har lyst til at være med mere, fordi at det var egentlig sådan syftet, jeg gik ind i, eller grunden til, at jeg gik ind i aktien. Hvad hedder det nu? Jo, men altså, der kommer jo nogle gange det her med, at deres optioner løber ud, og hvis de skal i gang med nye optionsprogrammer, og de skal betale noget skat, og så bliver de lidt tvunget til at betale og sælge nogle aktier, fordi man har ikke lige 10 millioner på bogen derhjemme, selvom man måske gerne vil have det. Så altså, det skal man lige huske en gang imellem. Det er ikke altid, når vi ser de der insider-salg, at det altid giver så meget mening at sidde og trawle dem igennem. Der kan være ikke nogle private og nogle bevæggrunde, eller nogle økonomiske bevæggrunde bag i der. Og at det ikke er noget med, at de ikke tror på selskabet længere. Så det skal jeg i hvert fald passe på ikke at lægge for meget i, tænker jeg. Hvad tænker du, Michael? Jamen, det er det samme jo. Ja. Altså, det de her optioner, det er jo ikke 142, han er solgt til. Han har købt til 142, så det er jo, der er jo... Jeg kan godt diskutere, der er en relativt lille præmie, du ved, når Novo Nordisk Topchef, han køber til kurs 10, ikke? Og han kan sælge til kurs 700, ikke? Så er der meget skat. Vi siger tak. Så er der meget skat. Men det er skattemæssige årsager. To, du forventer jo heller ikke, at du ligger med 100% af din formue i én aktie, så husk lige på det. Tre, man kan altid lige gå ind og prøve at se, hvor meget har de en tilbage. Fire, det er, som du selv siger, når det er de her, du kan sige, køb og salg af optioner her, så skal man passe på med at overfortolke det. Det er jo mere den der, når de laver det der straight-out-køb, hvis du husker tilbage, Royal Unibrew, direktør tiltræder, han tager 10 millioner kroner af sin egen penge, køber ind i virksomheden. Wow, hold lige øje, ikke? Eller en CEO, han sælger ud af ikke bare sin optionsaktier, ikke? Wow, hold lige lidt mere øje, ikke? Men det er det her. Men altså, det er jo igen, er den jo kommet lidt i vælten på det her Mpox ud af Uganda, og du ved, der faktisk ser ud til at mutere lidt dernede, og diskussionen er, at der nok er faktisk flere, der bør nok begynde at beskytte sig mod det her, ikke? Så analytikerne har virkelig været vilde her på det seneste, ikke? På den, ikke? Og det har jo fået aktien til at køre op. Det er nok den gablukning, der er der, ikke? Men sådan overordnet set, nej. Der er så stor usikkerhed omkring den her ting, der den har skabt usikkerhed, der er lidt diskussion omkring ledelsen, ikke? Så det gør ekstra ondt, det her aktiesalg. Så det skulle han have overvejet nøje, men han har nok skulle betale skat. Okay, godt. Vi hopper videre til Netcompany fra Sten fra Åby Bro. Skriver, hvad tænker I om at købe op i Netcompany som en langsigtet investering plus 10 år? Og Netcompany er jo altså et af de selskaber, vi har haft fornøjelsen af i vores CEO-serie. Signe Terp havde besøg af André Rogaszewski i studiet, og det kan man altså finde inde i vores podcast feed, hvis man vil høre, hvad han mener om selskabet og hvad det skal fremover. Men Lars Bjergsen, hvad mener du? I min optik er det stadig en faldende kniv lidt. Den har ikke rigtig fået noget momentum, og den siver, så jeg er ikke fan, det må jeg sige. Det sådan rent teknisk, der kommer den næsten ikke engang ind på kandidatbænken. Så jeg lader Svendsen løbe med den. Han har jo stukket hånden i vipsereden og købt nogen der, så det må han gøre for min skyld. Altså, på kort bane ser jeg ikke noget. Nu taler han om 10 år. Jamen, der kan ske rigtig mange ting, og selskabet kan jo ind med, det er jo André, der selv ejer selskab, så kommer der ind og lægger en stor check, hvor der står en masse nuller, og man kører det hen over bordpladen, så tænker jeg da nok, han hopper på. Det er jo egentlig det. Altså, alle selskaber er jo til salg på børsen, måske lige undtagen Carlsberg mere eller mindre, ikke? Så ellers så er jeg... Novo bliver nok også svært at tage. Ja, det er men ellers så er jeg alle jo til... Så det er jo bare et spørgsmål om den check, der går over bordet ved alt andet lige, ikke? Men nej, jeg er ikke fan. Lav har samlet op på 2,25, tror jeg, det var det nabolag. Ja, det kan godt. Hvad handler aktien? I går lukkede den 2,18. Okay. Michael, Netcompany, har du nogle kommentarer? Jamen altså, du ved, hvis man kan lytte vores AI-afsnit, hvor jeg siger, at jeg synes, det er et godt sted at spille, det på den danske scene, det er at købe vores fire konsulenter. Altså NNIT, Columbus, Netcompany og Trifork. Trifork nok mere ikke, bliver nok sur, når vi kalder den en konsulent, men lidt mere softwareudvikling også, men det er der nu også noget af i Netcompany. Så det synes jeg er et sindssygt godt måde. Jeg synes, de er rigtig godt, eller rimelig prissat. Og så står vi jo for, at det her, altså næste år bliver afgjort af, om man tror på en økonomisk recession, fordi konsulenter eller IT-udvikling, på trods af, at der er en underliggende, god, stabil fremdrift i det, så afventer kunderne jo med at løse deres problemer, når de er i økonomiske problemer. Det er jo det, vi har set, en enorm tilbageholdenhed, om det vender i 2024, det kommer lidt an på den økonomiske udvikling, men ellers så tror jeg faktisk, det kommer til at vende, fordi så begynder vi alle sammen at skal implementere den her næste generation af du ved, vores AI og vores teknologi, og alt det, som man har afventet med, ser man jo bare, man kommer længere og længere bagud, når man ikke får lavet sine IT-investeringer, og derfor kommer der jo sådan et ketchup, men det bliver meget afgjort af den økonomiske udvikling, så man køber lidt cyklikalitet, men ellers så, jamen jeg stod jo der og sagde, hvis jeg skulle købe noget, så altså et godt bud, det er at købe de fire danske konsulenter, og der er Netcompany jo en af dem. Og du nævner slet ikke Seabrain. Er de for små til, at de giver mening? Nej, det er jo bare mere, at det er en software-aktie med en anden prissætning og en lidt anden, case, men også et rigtig godt bud. Du ved, ikke så meget på AI-bølgen, men på digitaliseringsbølgen, ikke? Men det er jo en meget højere prissat, men jo også fordi, at de har den her, du kan sige, meget, meget... En software-model er jo meget mere operationel gearing, som man får toplinje med. Ja, jeg synes, at Seabrain ligger der omkring, hvor jeg var begyndt at kigge på den, fordi nu synes jeg faktisk, du ved, selvom den var højt prissat, var ved at være spændende, og nu er den jo så lige kørt op igen, og jeg kan ikke... Hvis jeg har 15 år, så jeg burde nok købe Seabrain. Men altså, du ved, altså, det er sådan lige prissætningsmæssigt. Men det er grunden til, at jeg nævner den. Det er, fordi det er en lidt anden kategori, men kunne også godt komme ind under den kurve. Ja, Seabrains CEO har jeg haft i studiet. Per Theis Knudsen, det var altså også en virkelig spændende snak, synes jeg. Så dem kan du også finde inde i vores podcastviser. Der kommer selvfølgelig altså også en ny udsendelse i dag. Det er med Peter Hermann fra Top Danmark. En mand, som jeg sådan lidt fordomsfuldt tænkte, måske var lidt nørdet. Han er uddannet aktuar, og det er der noget af det mest nørdet, man kan være. Men det var han bare på ingen måde. Han var meget åbenhjertig, og det kom der en ganske god snak ud af. Så den kan du altså finde her, når vi uploader den klokken 10. Nå, Alibaba, Michael. Ja. Der er en lytter her, det er Kenny. Han spørger, om det er tid til at gå ind i aktien, nu den er faldet så meget. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Og siger jeg, og så har jeg jo sindssygt mange liggende af dem, og den er jeg så ikke begyndt at nedbringe, men der er ikke nogen god historie på den korte bane. Efter den der split, der døde jo... Der er tre ben, den her. Den er enormt billig, ikke? På cashflowet, ikke? Trækker du deres pengekasse ud, så koster den 120 milliarder lige nu, og de tjener 26 milliarder om året i cashflow. Vokser rimeligt. Det findes stort set ikke billigere i hele verden. Så det var jo en af casene. Det var den her med opsplitningen. Tre, det var Kinas økonomi. Ikke? Opsplitningen, den dræbte de jo lige selv og skabte enorm usikkerhed. Kinas økonomi, edderrømme svært og lige lande der. Ikke? Altså, når der kommer dårlige nøgletal, så tror man på stimuli, at aktier stiger. Når der kommer gode nøgletal, så sender man aktier ned, fordi det de bliver måske ikke nemt for dem. Så du ved, du har kun valuation tilbage, og det er det, jeg beholder den på, og det viser jo det her med, at du ved, vi hyldede jo lidt Munger med at sige det her, der lærte Warren Buffett, at det er bedre at købe gode kvalitetsselskaber til en rimelig pris, end en billige selskaber, ikke, til kvalitet betyder noget, ikke? Og lige nu, der er der bare det her Temu og PDD, som bare fuldstændig presser, har enorme vækstrater, delvis i udlandet, ikke så meget i Kina, og Alibaba vokser også, men de er bare vinderen, de er blevet mere værd nu end Alibaba, på trods af, at de er en femtedel størrelse. Så det er bare den nye vinder. Det er tanken om, at... Ja, PDD. Pinduoduo. Ja, den udtalte jeg ikke. Må jeg ikke bare sige PDD? Og det er lige nu, den ruller bare rundt hos alle analytikerne, at du ved, at de er gået helt bag af dansen af Alibaba, ikke? Så du ved, det er jo det der med, at hvornår bliver value-value? Hvornår er value-value, eller hvornår er value en value-trap, ikke? Og det tror jeg lige nu, det der, så når man har fjernet, du ved, jeg gik enormt meget op i eksponering i Alibaba, fordi jeg havde fire ben at stå på. Kinesisk økonomi, opsplitning, enormt billig. Nu kan jeg ikke lige huske det fjerde, men det er også fjernet. Så nu har jeg kun én ting, den er pissehammerende billig, og derfor beholder jeg også en del af det, og jeg mener, det er overgjort det her med PDD og konkurrencen derinde af, men det er historien lige nu. Så du skal virkelig have mod på at kunne tage nogle tæsk, hvis du er inde i den lige nu, fordi man har fjernet mange af de her trigger ind i 2024, og lige nu der kører markedet opad, ikke? Altså du ved, det er faktisk lige meget, hvad vi gør. Nu må vi se, om det bliver udfordret en lille smule på nøgletallene, ikke? Lad nu, jeg har jo bare haft tanken om, at aktier skulle køre opad i den her måned her, og så har jeg bare haft to kæmpere, ikke, som ikke kan noget som helst. Det er sgu ikke det, du har lyst til at ligge med i sådan nogle markeder her. Altså, det er det bare ikke. Det er fair enough, som det rammer man en gang imellem. Så det er egentlig min tanke lidt, men hvis folk bare gad at forstå, hvor billig den egentlig er, og hvordan den egentlig voksler, men det, historiefortællingen er, at du ved, at den er ved at blive kørt bag af dansen. Jack Ma skrev et brev til hans medarbejder og sagde, lægger I lige mærke til, hvad konkurrenterne gør, at I bare blevet en fat cats, ikke? Altså, du ved, og den historie kører bare ud i markedet lige nu. Så du har kun kinesisk økonomi, der skal overraske. Det ved jeg sgu ikke, om jeg har lyst til at køre ind i lige nu. Okay, Kenny, som du kan høre, så synes Michael, at den er billig, men der er altså simpelthen også så mange usikkerheder, at det måske ikke lige er tid til at hoppe ind i den, så sidde lidt på hænderne, lyder det til, at han vil gøre i hvert fald. Kirsten fra Østerbro, hun sidder og kigger lidt på sine to smertensbørn, som hun skriver Zaptec og Embracer Group. Skal jeg tage en dyb indånding og snuppe tabet i de to smertensbørn, spørger hun. Det er et skrækkeligt syn at stå op til hver morgen. Tak til jer for et underholdende program, som jeg lytter til næsten hver morgen. Ja. Lars Persson, hvad vil du gøre? Jamen, det er jo oprydning. Altså, jeg ved godt, normalt så gør man måske ikke hovedrent i december måned, men det skal man jo gøre på sin bankkonto eller sin aktiekonto. Nu hørte vi jo skattedamen fra formuepleje i går fortælle om tingene. Så ja, tage tyrene ved hornene for at få stridtet det ud. Og gælder det begge aktier? Ja, det tænker jeg. Hvorfor beholde noget? Og hvis, hvis det giver dig dårlig karma, når du kigger ind på det, så er der jo ingen grund til at se på det hver dag. Altså, det er ligesom den der visne potteplante, du tror altid kommer over i hjørnet, der står der i vindueskarmen. Ikke? Nej, altså lad os få ryddet ud, støvsuget ud og væk med det, og så tænke på nye tanker. God energi. Ja, men det er dejligt. Godt. Hun skal lige huske at slette den fra sin kursliste. Altså, fordi det kan jo også lidt dårlig karma den anden vej. Ej, spøgelse. Der kommer et spørgsmål her fra en anonym lytter, som skriver, der er klimatopmøde, og i Jyllandsposten dags status er, at oliestaterne er interesseret i carbon capture. Friis nævnte en amerikansk carbon capture-aktie i onsdags. Har I nogen vurdering af Aker Carbon Capture? Jeg har overvejet et par dage skrive lytterne her. Michael, først og fremmest, hvad var det for en, du nævnte i onsdags? Jamen, det var en, jeg havde i min portefølje, og Nå. Det viser måske lidt, hvor travlt jeg har haft på arbejde. Den har Exxon åbenbart købt, så du ved, jeg havde fået en corporate status om, men nu har jeg Exxon-aktie, det havde jeg ikke lige set. Okay. Det ligger i de lidt mindre, jeg ikke for at kigge. Ja, det var Denbury. Det var mit bud her. Fordi det var en olieaktie, som du ved, som har et kæmpe transportnetværk, og samtidig med, at de vil sende olie rundt og tjene penge på det, så vil de sende CO2 tilbage ned i deres huller, og det var mit bedste carbon capture bud, ikke? Og det synes Exxon åbenbart også. Så det var ikke helt forkert. Jeg tjente $3 på den fra 86 til 89, så jeg kom lidt for sent ind, så det er ikke fordi, jeg står her og siger det her. Jamen, carbon capture, tidlig teknologi, det er den Denbury, fordi det var simpelthen sådan en, der havde en forretningsplan, der kunne vente på det her, det blev rigtigt. Men ja, carbon capture kommer vi ikke udenom. Gode investeringsmuligheder i det her. Forbandet svære at finde. Den der er der. Altså Aker? Ja, men om det er den rigtige prissætning i forhold til, hvor vi er henne i teknologistadiet, der er rigtig, rigtig, rigtig svært. Men jeg synes, det går mere og mere op for os, at vi er nødt til at tage noget væk. Altså, vi kan ikke erstatte det hele. Men vi er også meget, meget tidlige i fasen. Jeg skal have kigget mere med USA, fordi at grunden til, at købte Denbury dengang, og det var virkelig lige en lille tos, jeg kan godt høre, når jeg kan opdage, at der er noget, der forsvinder her for en corporate action dernede. Det er fordi, at Biden har jo skabt et enormt attraktivt regime for at stå i USA. Det er jo så også derfor, de gør det. Der er enorme investeringer ind i nogle af olieselskaberne, så nogle Occidental og de der, det er muligvis, du ved, der hvor du kan sige, den er i det mindste i hvert fald på vej i den retning. Altså, du ved, så skulle du have noget olie, og som også, du ved, har noget transportkapacitet, og virkelig går den vej, så kan det være, at det er sådan en måde, man skal gøre det på, for at prøve at ramme den der teknologivinder i et meget tidligt stadie, som vi alle ved, kan være rigtig, rigtig, rigtig, rigtig dyrt. Men for jeg vil gerne være eksponeret i USA, fordi det derovre, der har vi faktisk fået skabt et enormt stærkt regime med Bidens grønne plan. Så kan vi ikke lige vente lidt og stille spørgsmål igen lidt senere, fordi jeg har mistet den ene, jeg kunne nævne og ejet og begyndt at kigge på emnet, men det er enormt svært at finde gode investeringsmuligheder, og desværre ligger de måske i at købe det olieselskab, som kan bedst udnytte nogle af de her muligheder og gå den vej, men så skal du acceptere, at du er sort også samtidig med. Ja, Occidental Petroleum nævnte du her, ikke fordi det skulle være nogle anbefalinger overhovedet, men det var bare sådan, som en af dem, der går den vej. Der går den vej, ja. Warren Buffett har den vist stadigvæk liggende. Ja, det er hans olieaktie, så det, hvis du også føler dig tryg ved det, så... Ja. Pearson, har du en teknisk analyse af Aker Carbon? Det ser ikke så godt ud, fordi det er netop det her, hvad er det for nogle industrier, der er spændende, og det er jo en grøn industri, og så sammen med alt det andet grønne, er den jo faldet ned. Den var over 30 i november 21, ikke? Og nu handles vi 10 norske kroner. Så altså, det er en svær periode, og vi kan også høre, at vi har ikke det rigtige til at samle det op endnu, og det er det, der er udfordringen. Vi vil så gerne, men vi ved ikke lige, hvad det er for noget, hvordan vi får det sat op så, eller sat sammen. Så det er det, der er casen. Så, okay, godt. Ja. Vi bliver i København, for Anders han har skrevet til os, så det handler om en af de aktier, du tidligere har talt om, Lars Pearson, det er svenske Ratos. Han har tabt 30% på den aktie. Hvad sker der i Ratos, spørger han. Udrupstegn. Ja, altså, jeg har ikke lige fulgt den meget nøje her på det seneste, men de er jo lidt ligesom en stor konglomerat, ligesom en equity-fond, hvor de køber en masse små eller mindre og mellemstore virksomheder ind, og der er jo nogle gange nogle af de her virksomheder, der ikke går så godt, og en anden ting er, at man forgælder sig jo også, så når gælden stiger, så ender man jo med at have en stor renteudgift, så det der er casen for Ratos, det er nok, at de har lidt for meget gæld på bogen, og nogle af deres virksomheder går ikke så godt. De har også tidligere haft nogle problemer, hvor de har fået købt sig ind i noget forkert. Hvis man går tilbage fra 11 til 19, der var det jo bare en faldende trend i Ratos. Så ja, det er måske en af dem, der er... der ikke er så dygtige til at få optimeret deres forretning af en eller anden grund, fordi de er inde i nogle af de forkerte forretningsben. Så du har ikke den aktie? Nej, den har jeg ikke. Okay. Nej. Vi hopper videre til Anne, som gerne vil høre, hvad I mener om Ørsted-aktien i 2024. Og der var jo sådan lidt positive nyheder ude her i går aftes om, at New York kommer med en ny udbudsrunde. De vil jo selvfølgelig gerne stadigvæk i mål med deres 70% ren energi i 2030. Mm. Og der skal åbenbart være en hel del af det fra havvind i 2035, 9 gigawatt energi skal komme derfra. Michael, hvad skal vi mene om Ørsted? Det er fandme et godt spørgsmål. Jamen altså, jeg synes jo lynhurtigt begynder, at der allerede udspille sig det, da vi stod på den der katastrofe, der ikke så sagde, altså, nu er vi ved at ramme egenkapitalværdien, og det er ikke et meget godt sted at tage udgangspunkt på. Kan det blive værre? Ja, de her nedskrivninger kan blive større, men næste runde af det her, det er jo så også, at når de her, de stopper, så har politikerne et problem. Ikke bare fordi, at de skal leve op til nogle grønne målsætninger, men fordi vi har energiplanlagt efter nogle ting, som de her de skulle bygge, som de træder tilbage fra. Det vil sige, man mangler strøm. Og derfor begynder du så nu at skal se, at nu kommer man jo tilbage med og genforhandler. Altså det er jo det der, som selskaberne, det kunne de ikke få igennem, mens de havde planerne. Jamen så må man tage de store smerter og de store tab, ikke? Altså, men det er jo ikke til, altså det der, det vil være en meget stor trigger, fordi de skal jo huske på, at nogle af de her store kæmpe nedskrivninger, du har set, det er jo fordi, at man er ude at betale for noget udstyr, som man ikke skal bruge. Nogle skib, man ikke skal sejle ud med, og skibene var jo faktisk problemet. Ikke? Altså, prøv en gang at sætte jer ned og forstå, hvad der skaber 20 milliarder af nedskrivninger. Ikke? Noget af det, meget af det er jo, at tiden bliver forskubbet, fordi at der ikke var lige nogen skib, der kan sejle det ud, som ikke lige blev bygget. Så skal man ud og genforhandle alle kontrakter til nogle højere priser. Så er det ikke længere rentabelt. Så må man betale, sige, man skal mest. Altså, på grund af nogle fucking skibe, ikke? Altså, du ved, en gang imellem, så tænker bare, hvad lavede de idioter i Ørsted, ikke? Men, altså, det kan man meget diskutere, men bare lige forståelsen af det. Så, hvad jeg mener om Ørsted i 24, jamen, vi havde jo lige et grønt program, var den på min liste over de der rigtig mange aktier, jeg havde inde på den grønne sektor, det var den ikke. Jeg overvejede, at den må være at ramme egenkapitalværdien, ikke? Fordi jeg synes, det er meget, meget usikkert for, hvad de skal være værd i fremtiden. Jeg synes også, at 2024 stadigvæk er en enorm usikkerhed. Så den var ikke på min liste, og det er det eneste, du ved, folk bare skal tænke på. Jeg har ikke lige kunne få hånd omkring den her. Når den rammer egenkapitalværdien, og det gør den her ned omkring 250-260, og jeg siger ikke, den skal derned, jeg siger ikke, det er den rigtige værdisætning, så kan jeg egentlig se en idé om, at vi har det, der ligger på deres bøger, efter nogle store nedskrivninger. Det er cirka den værdi. Vi ved ikke, hvad fremtiden skal være værd, men vi ved nogenlunde, hvad det skal være værd. Ikke? Og det er nok der, hvor jeg køber. Og den ligger ikke på min liste, uden at det her det er nogle anbefalinger, om man skal have den eller ej. Jeg er dybt inde i den. Har de der kæmpemæssige Excel-modeller, der fortæller mig, at hvis renten er her, så stiger værdien her og sådan nogle ting her. Ikke? Men jeg synes bare, det er en svær aktie i at eje i 2024. Der er både store muligheder, men der er også store muligheder nedad. Og den mangler lige det sidste for at komme ned og ramme den der, hvor jeg ligesom siger her. Egenkapital, fordi det er jeg skulle lyst til at købe. Okay. Men det er ikke nogen kæmpemæssig analyse, men fin svar, jeg kan give. Den ligger ikke på min, den ligger ikke i min portefølje. Det er lidt tidligt, Anne, men altså på et eller andet tidspunkt, så kan ting jo også blive så billige, at det giver mening at gå ind igen. Lars Persson, har du noget teknisk på Ørsted-aktien? Ja, altså, den er faktisk stadig i en faldende trend. Den har jo hoppet lidt op, efter den var et godt stykke under 300, så lidt og handlet den op over 300 nu. Men den mangler jo lidt, ligesom det var jo sådan en udover Møns skrænt, ikke? Så nu har vi ramt forhåbentlig bunden der, og så skal vi jo så kravle op stille og roligt. Så jeg tænker, man har god tid at vente, medmindre der kommer en elevator. Det kan man jo nogle gange se. Det kunne jo netop være sådan nogle, at der kom nogle gode historier over for USA, og at man fik projektet, og at det hang sammen, og at man kunne levere, ikke? Men det er jo alt sammen noget ud i fremtiden, så jeg tror ikke, du har travlt. Men tag den dog med på din kandidatbænk, hvis du ikke ejer den. Det er da helt klart igen. Det er det samme med carbon capture. Altså, det er jo nogle af den her omstilling, vi skal igennem. Altså, vi skal jo kigge på nogle af dem, der bliver ledende eller er ude i markedet. Ikke? Så ja, okay. Hold øje med den. Godt. En aktie, der i hvert fald har haft det rigtig godt her på det seneste, er NKT. Og Mogens, han skriver ind til os, så mener I om NKT? Er den overkøbt? Og dermed kan den shortes, eller er den på vej stille og roligt opad? Lars Persson, yeah. Skal vi starte med dig? Ja, men altså der igen, der han, den har taget lynhurtigt turen op, ikke på hvad, 5 uger, 6 uger er den faktisk tilbage og op over det, der var toppen i juni-juli, og så kan man altid bestå bagefter af års over mig, for jeg havde jo en stor lunch herinde, jeg solgte, men det gjorde jeg vist i foråret, så ja, man skal jo ikke være ked af gamle kærester, men det er en af dem, man kan holde øje med i hvert fald. Og så kan man så sige, at på PE-tal er den forholdsvis dyr, men de kan jo ikke presse en ordre mere ind. Vi må håbe, at de så har lavet de rigtige kalkyler. Nu når kover for eksempel, hvis den lige, prisen lige pludselig stiger, hvad sker der så for NKT? Eller energipriserne stiger, ødelægger det så noget for deres kalkyler og bundlinje. Det må vi ikke håbe, det gør. Man må håbe, de har taget højde for det, men ja, spændende aktie i hvert fald, og opadgående trend, og op over den gamle top, og det viser jo så skal vi finde en ny top. Hvad kan det være? Ja, altså, det er bare at kigge højt og langt, ikke, tænker jeg. Okay. Og Michael, du får en anden bogstavskombination af 3 bogstaver. Ja. STG, Scandinavian Tobacco Group, ja. Aktien stiger med 15% i november, skriver Lars. Hvad sker der egentlig der? Jamen, jeg har faktisk ikke lige fulgt deres sidste regnskab, så jeg er ikke engang klar over, om de er kommet det, men det kunne også godt være sådan lidt en rentefølsomhedsaktie, ikke? Fordi at de har jo store udløgninger, ikke? Og udløgningen bliver lidt mindre interessant på renten. Så har vi jo også haft et rimelig godt rally i nogle af small og midcap, ikke? Altså, det har jo været sådan lidt et... Nu snakker vi om den der med Cinch. Altså, folk skal lige forstå, november har også været, at... Hvis du kigger på de tematiske ting, du ved, hvad har vundet? Meme-aktier. Meme-aktier er dem, der køber, og dem, der bliver snakket om på de sociale medier. Renterne er ned her. Fuldstændig, du ved, den dyriske stemning er jo lidt tilbage i markedet, med rimelig grund for nogle af de store aktier, men du kan jo også se sådan en som GN, kanonregnskab, er der en vending på vej? Ja. Gælden er mindre problem med renter, ikke? Men det har jo været nogle af de der losers, du ved, som folk ikke har kunne lide på grund af høje renter, som virkelig har været rundt. Og derfor kan du jo sige, nu eksponerer du dig jo en lille bitte smule imod, og jeg har ikke lige fået set, om der var et regnskab, der var noget, men altså, jeg tror måske, jeg lige har læst headline, og synes ikke, der var noget specielt. Altså, det er bare en sindssygt god udløgningsaktie, der har en vis form for stabilitet, ikke? Forbruget er man nok også blevet lidt mindre bange for i resten af året, så det kan betyde lidt på det der. Men vær lige opmærksom på nogle af de her novemberbevægelser i nogle af jeres aktier. I har ikke ramt en nødvendigvis nyhedsstrøm. I har bare ramt, at du ved, at der var noget, som vi havde og havde og havde og havde og havde, vi lige pludselig skulle have. Mm. Og det er jo meget, meget afhængigt for, hvordan den tipper, om vi stadigvæk skal købe ind i Fed, skal sænke renterne og lavere renter, om det fortsætter igennem resten af december, eller det ikke gør det. Så... Jeg kan ikke lige svare på det, men på det nuværende kursniveau, synes jeg egentlig, at du ved, i forhold til udlåningspotentiale, altså, du ved, så er det stadigvæk en interessant aktie, der har performet rimelig godt, og som egentlig eksekverer rimelig på deres cashflow-generering, ikke? Så du kan sige, at efter en lidt problematisk periode, ikke, hvor forsyningskæderne jo pressede dem, så tror jeg nok, at de er lidt på vej ud af det, men jeg har ikke fået læst det sidste regnskab. Fair nok. Lars Persson, har du noget på STG? Jamen altså, nu har jeg den selv hjemme i min aktieskuffe, og det er en af dem, der bare ligger der fast. Det var jo også, at det var et lille tilbagefald i omsætning og så videre. Det er jo klart, nu sidder vi ikke så meget derhjemme og ryger cigaret. Det havde de jo faktisk sådan en fremdrift under corona, ikke? Så vi er tilbage til normalen, og det er jo sådan en. Der sker jo ikke så meget altså, i sådan en aktie, og der er heller ikke så meget fare, tænker jeg. Vi ved jo godt, det er farligt, men vi kan jo ikke lade være. Så med at ryge en cigar, i hvert fald nogen af os. Så sidder du derhjemme og ryger cigar? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Ja, du har sådan nogle skønne billeder, der kommer frem. Lige finder du af, hvem det er, der ryger de der cigarer. Og den er jo selvfølgelig, som Michael også siger, på grund af renten er faldet, så er den måske også kørt med op, ikke? Og så er den måske også en af dem, der blev glemt, og med en PE på omkring 7, så lige pludselig er den blevet 7,5, så er den måske blevet lokkende for nogen til bare at placere lidt penge i, hvor der ikke er så meget skuld også. Det kan også være en af de ting der. Det kan det. Nå, de herrer, vi skal til det. Der skal trækkes en vinder. Vi når ikke flere spørgsmål, så jeg tænker, Michael, du skal have lov. Du er sådan lidt vores gæstevært her. Hvad var det? Jeg tog 7 sidste gang, så lad os tage... 10, 15, 18, 1, mellem 1 og 18. Mellem 1. Har vi noget af 18? Ja. Det er, hey, vi har slået sidste gang, jeg var i. 14. Nummer 14. Det blev så... Det var så en anonym. Ja, så har vi så nummer 15. Jeg mente ikke 14. Skal jeg vælge en ny, eller skal vi tage 15? Vi tager bare nummer 15, tænker jeg. Er du med på den? Ja. Anders havde skrevet ind til os om Ratos, en aktie, som han desværre havde tabt lidt penge på. Så det giver måske meget godt at smide en t-shirt og to billetter til vores næste aftenarrangement videre til dig, Anders. Jeg skal nok tage fat i dig, så vi lige finder ud af, hvor vi skal sende lige præcis det hen. Tillykke med præmien. Ratos er, problemet er for Ratos, det er, at de har mange, altså de har mange byggeaktier, byggerelaterede virksomheder i deres portefølje, når man nu er lige stået og, mens vi har talt om så mange andre ting, lige skåle igennem, og det er nogle af de der, altså vi kan jo se alle byggeaktierne, H+H, huskompaniet osv., alle de der, det er måske kun dem, der leverer sådan noget som luftrensning og sådan noget munters og system er, der har klaret sig nogenlunde okay, ikke? Så ja, det kan være en af grundene til det. Glimrende. Lad os lige hoppe forbi Viaplay en sidste gang nu her, hvor handlen har været i gang næsten en times tid, og Viaplay er altså også blevet handlet. De var godt nok i aktion til at starte med. Lars Persson, hvad sker der derude? 5.35, så den er jo siddet lidt ned fra kursen på 6, så jeg håber, der er nogen, der har måske fået noget tryk på knappen, i hvert fald til salg eller et eller andet. Men 77% nede for i dag, det er egentlig casen på den svenske aktie. Og hvis glimrende. Ja. Vi sætter et punktum der for dagens udsendelse. Husk, at der er mere podcast til dig, hvis du har lyst til at møde Peter Hermann fra Top Danmark, der hvor han er topchef. Ja, så kan du altså gå ind i vores podcast og finde lige præcis den udsendelse, den uploader vi lige præcis nu og her. Tilbage er der sådan set kun at sige tak til Michael Friis Jørgensen og Lars Persson. Det var en fornøjelse som altid at have jer i studiet. Også til Niels Malmos, der stod for teknikken i dag, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.